Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı huşu ile huzurla kılmak namazı. Namaz biliyorsun dinimizin direği namaz. Abdest ve namaz. Abdest namazın anahtarı. Namaz da cennet anahtarı. Demek ki abdest namaz olmadığı gibi namaz olmayan da cennete giremiyor muhtemelen böyle. Çünkü namaz dinin direğidir, imanın temelidir, İslam'ın beş şartının da biri namaz böyle. Bir insan bir iş yaparken onu düzgün yapması gerekir. Ev yaparken, hatta mesela yemek yaparken bile her şeyin bir formu usulü vardır yaparken bunları. Namazı da kılmakla beraber namazın da şartları var. Farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Bir de namazın huşu, huzuru var böyle. Neye benzer bunlar? Namazın dış şartları. Abdest almak, kıble dönmek gibi ve kıyam rükû gibi. Bunlar insanın iç organlara benzer bunlar. Yani kalp, ciğer, beyin gibi bunlar benzerler. Huşu nedir ama huşu, huzur? Bu da namaz ruhu bu. Yani bir insanın bedeni ne kadar düzgün de olsa ama ruhsuz beden cenaze oluyor. Yani kokuşuyor efendim. Yani insan insan yapan ruhtur. Ruh çıktığı anda annesi yavrusundan korkar. Onu kuş alamaz böyle. Yani bir kadın mesela yalnızken çocuğu hastası ölse gece yalnızsa onu savunma korkar. Neden? Ruh yok. Beden duruyor. Patiye duruyor. Hepsi duruyor. Ruh yok ama böyle. İnsan ruhu olduğu gibi namazın da ruhu huşu. Tabii huşu nedir tabii? Buna geleceğiz inşallah. Huşu haşiyetten geliyor. Haşiyetten geliyor. Ya haşia fiilinden geliyor. Korku anlamına geliyor. Allah korkusu ile namazı kılmak. Sonra huzur anlamına geliyor. Namazda huzur gerekiyor. Nedir huzur? Yani insanın yaptığı ibadetin bilinçli olması gerekiyor böyle, namazdayken böyle. Nedir namaz? Neye rüküye varıyoruz? Neye secdeye varıyoruz? Kim huzurundayız? Namazı kim emretti? Şimdi bir insan bir resmi işin var, kişinin vardır. Koş, karşıya girip çıkarsa uğraşır insan böyle. Bunu yap, şunu yap, şunu yap, bunu yap bu şekilde böylece. Sonra gider sonunda bir eksik çıkar, yine geri git bakalım. Sonra gel bakalım. Demek ki her şeyin bir usulü kuralları vardır. Bizim Mevlam buyuruyor, Mümin Suresinin başında, Bismillahirrahmanirrahim, Kad eflehel müminun, kad eflaha, muhakkak ki felaha kavuştu. Felah. Nedir felah? Korkudan kurtulup ümidine kavuşmak. Bu geliyor böyle. Yalnız kurtuluş felah değil, kurtuluş. Mesela günümüzde bazı İslam ülkelerinden kaçıyor insanlar. Tabi bombalanıyor, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Ama eğer kaçtığı yerde rahat değilse, evet, ölümden kurtuldu ama felaha kavuşmadan böyle. Öbür alemde de ne olacak? İnsan cehennemden kurtuldu, sadece geçti ama cennete giremese bu felah diye böyle yapar. Yani en son nedir? Cehennemden kurtulup cennete girmek. Allah'ın nasıl sebebi şu an böyle. Yani bütün mesele bu böyle. Dünya hayatı belirli dünya hayatı. Yani dünya hayatının başı sonu belirli. Doğum, ölüm. İnsan doğduğu anda, o insan doğduğu anda yıkanır, bir bezek kumdan sarılır. Ölünce yine yıkanır, yine beze sarılır. Adı kefen olur hani böyle. Yani biri kundak, biri kefen böyle. Hayat ikisi arasında. Başı belli, sonu belli. İnsanın doğacağını Allah takdir etmiyor böyle böyle. Ölüm o takdirmiş böyle. Yani dünyada gerçekten geçici bir hayat dünyada böyle. Yani kimse bir yakında daha ömrüne kadar kaldığına böyle. Şimdi Mevlam biliyor, kad efle muhakkak ki felaha kavuştu böyle. Felaha kavuştu. Yani cehennemden kurtuldu. Ölürken iman da öyle elhamdülillah. Kabir azabından kurtuldu. Mahşerde korkunç sualden korkuldu, kurtuldu. Ve son olarak imtihanda Sırat Köprüsü vardır. Altı cehennem ama. Altı cehennem böyle. Üzerine kurulur Sırat Köprüsü böyle. Baştan başa. Tabi cehennem kaynıyor, infilak ediyor, ateşlerini saçıyor, Gaya Deresi'nden buharda geliyorlar, zebaniler saldırıyorlar insanlara orada köprü üzerinde. Son imtihan Sırat Köprüsü böyle. Onu geçtikten sonra cennet. Oraya girenler filan kavuşurlar. Ama kimlere kavuşuyor felaha şimdi bakalım böyle, kimler? Mevla buyuruyor, el-mü'minüne müminler. Hangi müminler ama? Burada lam-ı tarif var. Müminin değil, el-mü'minü geliyor burada. Lam-ı tarif var burada. Yani belirli müminler, şu müminler. Kimler bunlar? El-edinehüm, öyle müminler ki, fisadim haşiyon. Namazları bunlar, huşuyla kullanırlar bakınlar. Müminler böyle. Fî salatîm hâşiûn, namazlarını huşuyla kılan müminler, bunlar felâ kavuştu bunlar. Yani hiç cehenneme girmeden, azap çekmeden, korkmadan, kardım çekmeden, cennete, cemalde kavuşan da bunlar böyle böyle. Peki namaz kılmayan kişi imanı olsa, yine cennete girmeyecek mi? Girecek ama ne zaman? Yanacak, yanacak muhtemelen böyle. Kılmadığı her namazın vakti için yanacak, kaç yıl önceyse ahiret günüyle, ondan sonra ne gidecek muhtemelen böyle. Allah korusun. Yani cezaevine benzemiyor cezaevine böyle. Yani cezaevinde mesela, hele günümüzün şartlarında bayağı konfor cezaevleri böyle. Sıcak suyu var, soğuk suyu var, üç oyun yemeğini çıkıyor önüne böyle, yatakları var. Ne var bir özgürlük yok böyle, kapalı orada böyle. Ama cehennem öyle değil, Allah'a koyacağım cehennem var. Ateş, azap böyle, baya deryaları var, yanmalar var, devamlı sürekli azapları var burada. Bunun için bir vakit namaz bile kalsa Allah korusun, eğer kaza edilmese, İş insanı yine zor mudur böyle? İlk muhasebe mahşerde namazdan başlayacak. Evveli muhasebe abdi. Evveli muhasebe abdi, yel kıyameti, es salatu. İlk programa mahşerde namazdan başlayacak. Fe'in salahat salaha levhü sabri ameliyye. Eğer kişinin namazı tamamsa, kılmışsa beş vaktini, bir ameli tamam olurmuş böyle. Fesede, fesede sahri ameliyi. Eğer beş vakit namazı hesabını veremezse, bir amelleri de sorgusu kötü olacak, çıkacak böyle. Neden eve namazdan başlıyor? Çünkü mahşerinde mizan var. Mizan, yani tartı aleti anlamı böyle. Mizin de ağırlıktan geliyor. Mizan var burada. Tabi o manevi mizan. Yani bir kefesine sevap konuyor, diğerine günah konuyor böyle. Kimin sevabı ağır fazla gelirse kurtulurlar böyle. O kadar büyük o mizan, dünyayı koy üzerine tart. O kadar büyük böyle, mahşer mizanı. Mizanı. Evvela namazdan başlıyor. Neyi namazdan başlıyor önce böyle? Çünkü bir insan beş yıl namazı kılmışsa, zaten dengeyi tamamlıyor namaz yani böyle. Tamamlıyor böyle. Bu kadar sevabı namaz kılmak. Şimdi namaz tek kelimeyle hallediliyor. Arapça salat deniyor buna. Farsça namaz, Türkçesi yok bunun. Yani namaz Farsça aslında böyle. Arapçası salattır böyle. Tek kelime. Ama namazda çok ama çok ibadet var bir namazda. Çok ibadet var namazda. Bir insan bir defa Allah dese Celle Celaluhu namazın dışında bu tabi sahabı yazılıyor böyle. İnsan bir Fatih okusun, İhlas okusun, bu sahabı yazılıyor böylece. Namazda ne var? 5 vakit namazda 40 rekat namazı. 40 rekat. 40 rekat bak bak. Sabah namazı 4 rekat sünnet beraber. Öğle ön 10 rekat, ikindi 8, akşam 5, yani 13 böyle. Ne ediyor toplamı? 40 rekat diyor. 40 rekat namaz böyle. 40 rekat böyle. 40 rekatta 40 faal ehlam okunuyor. Her gün böyle. Her gün. Zammısı okunuyor. Rükû var, tesbihatı var, Sübhanallah-ı Azim var, etiyatı okunuyor. Yani namazda o kadar çok şey ki namazda ki böyle bunların her birinin hesabı ayrı koymuyor namı. Toplam koymuyor böyle. Mesela bir kişi, aynı kişi, iki kişi namaz kılıyorlar. Biri Fatih okudu ama kısa bir zamısı okudu yani böyle. Uzun bilmiyor, kısa okudu böylece. Biri daha uzun okudu, tabun sevabı daha fazla okudu böyle. Camiye girişte bile iki dakika önce giren daha çok sevabı alıyor muhtemelen böyle. Namazda daha çok eğlenen, yani namazın yavaş kılan kişinin sevabı da daha fazla oluyor böyle. Oruç da böyle. Mesela kışın kısa günde oruç tutmak, sevabı ona, o da oruç. Yani farz sevabine geliyor. Ama uzun günün sevabı ne oluyor? Daha fazla oluyor böyle. 12 saatte olur mu? 18 saat olur mu? Olur mu? Böyle. Tabii yazın uzun günlerde orucun da şey uzuyor vakti. O da uzuyor böyle. Daha sevabı oluyor böyle. Bu için evvela mahşerde ilk sual namazdan başlayacak böyle. Namazı tam değilse Allah korusun diğer sualler zorlaşacak. Mahşerde o zaman kalacak. Allah korusun. Sonra ne olacak? Her rekat için, her vakit için, vakit için Allah korusun cehenneme atılacak muhtemelen böyle. Peki bunun da yok mu? Kurtuluş çaresi var. Dünyada artık yok böyle. Dünyada var böyle. Nedir dünyada? Kaza kılmak namaz böyle. Dünyada var böyle. Yani bir insan olabilir tabii. Kılmamıştır, ihmal etmiştir, gafil olmuştur, çevresi böyledir, öyle yetişmiştir. Namazsızdır. Ama Allah'ın inayetiyle Celle Celaluhu uyanabilirse gönlü. Uyansa gönlü de tevbe edip namaza başlarsa ne olur? Namaza başlarsa elhamdülillah. Bir de kaza da kılması gerekiyor ama. Bir insan tevbe ederse ne olur? Namazı kazaya bıraktığı için o günah olur. Şimdi namaz kılmak farz, vakti kılmak da farz namazı böyle. Bir insan tevbe ederse ne olur? Namazı kazaya bırakmanın günahı affolur, silinir ama namaz duruyor muhtemelen böyle. Neye benziyor bu? Mesela kişinin devlete borcu var, ne borcu varsa faizi siliniyor, ana para kalıyor muhtemelen böyle. Ona benziyor böylece. Bunun için dünyada bunun çağrısı var elhamdülillah. Kaza kılmak. Ne yazık ki ne diyor bazıları? İşte yaşlanınca kılarım diyor. O zaman kaza kılarım işi olmaz diyor. Ama kılmıyor muhtemelen. Kılmıyor böyle. Yaşlı insan böyle. Dil tutmaz, ayağa oturamaz böylece. Abdest tutamaz böyle. Nefes darlığı gelir, okuyamaz, sıkılır, patlar böyle. Yaşlı ibadet etmek çok zor muhtemelen böyle. Çok zor böylece. Şimdi mesela kişi gençliğinde sıhhatli varken 5 rekat kılmak ona ağır geliyor. Kaza ekleyince bu ne olacak? Günde 10 rekat, 15 rekat kılması gerekiyor günde. Derler. Bu çok çok zor böylece. Benim bir komşum vardı muhteremler. Yani sonradan mahallemize geldi o kişi. Bu evliyken hanımını bırakmış. Başını almış, evlenmiş bu böyle bu. Evlenmiş, başını evlenmiş. Onunla epey bir zaman kalmış. Sonra o da bunu bırakıyor, kadın bırakıyor bu sefer bunu böyle. Kadın bırakıyor bunu ama artık epey yaşlanmış tabii bu. O kadın bırakmış bunu. Başta gitmiş yine kadın yine böyle. Bu tabii işte yalnız kalınca ne yapıyor? Hiç hanımına haber gönderiyor. Barışsak. Öyle barışın benimle beraber. Yine alsın bunu gerisi geriye. Hanım oldu gelsin diye konuşuyor gelsin diyor hanıma. Bir şey yapıyor böyle. Gelsin görüşelim diyor böyle. Bu tabii seviniyor. Gidiyor. Hanım diyor ki buna sen diye eski şey değilsin diyor. İsmiyle böyle. Benim bildiğim sen değil. Bak diyor ya. Saçın ağrımış. Yüzün buruşmuş. Benim bükülmüş artık böyle yani böyle. Değişmiştim böyle diyor. Sen diyor gençliğini kim geçirmişse ona git diyor. Şimdi Allah korusun bunu her zaman hatırlıyorum kendi muhteremine böyle. Mahşer Allah bizi buyurursa verdim böyle böyle. Yani bir insan gençliğini günah yolu harcarsa günah be, güneşliğine böyle be. İçkide, kumar, dansa, sazca, zarda, şurada, burada be, eğlenceli harcarsa, top peşinde, gol peşinde koşarsa ne olur böyle. Artık yaşlandı, değil mi? Maça gidemez, içki içemez, kuma oynayamaz, şunu bunu yapamaz, dans edemez, sazı çalamaz. Ondan sonra hadi camiye geleyim. Mevlana buyurmaz değil mi böyle? Derler. Kumsun, nereye geçtin gençliğini? Gençler geçti muhtemelen böyle. Bunun için yani namazı sonra kaza ederim. Bu fez görüşü çok sakat muhtemelen böyle. Sakat böyle. Yani gençliği böyle, zindeliği Allah'ına geçirmek gerekiyor bunlara böyle böyle. Demek ki namazı huşu ile kılanlar bunlar kurtuluş işte, kurtuluş yeri bunlara böyle. Yani ölürken rahat ölür, rahat ölür. Çok rahat ölür ölürken böyle. İmanı kurtu elhamdülillah. Buna kelime-i tevhid nasip olur. Bunu şeytan kandıramaz, ölüme kandıramaz. Sonra kabre girince de orada elhamdülillah kabir sorularını kolay cevabını verir. Kabri genişler, kabri nurlanır. Yani cehennetten bahçeye dönüşür kabri. Çünkü insan ölünce beden ölüyor. Ruh ölmüyor ama böyle. Ruh insana aslı ruh işte. İnsan ruh yöver. Beden değil mi? Bedensiz ruh, ruhsuz beden ne yapıyor? Ruhsuz beden çürüyor. Leş oluyor değil mi böyle? Kokuyor hocam böyle böyle. Ruh ölüm sanmış şeyler böyle böyle. Şimdi ölenlerin ruhları mesela gelirler böyle. Namaz kılınca camiye gider. Evine de geri dolaşır. Onlar bizi görürler. Sonra göremeyiz ama muhtemelen böyle. Sonra göremeyiz böyle. Ruh aleminde madde olmadığı için ruh melek gibidir ruhlar böyle. Madde ötesi ruhlar. Ama akıllı, görüşlü her şeyi vardır kendisinin. Ama onun konuşuyu bir duyamayız muhtemelenler. Kim onu duyar böyle? Gönül kulağı derler. Gönül gözlerler böyle. Bir insanın gönül gözü açılsa, gönül kulağı duysa, onun için onunla görüşüp konuşanlarla beraber. Tabi böyle Müslüman var dünyada böyleleri. Göremeyiz bunları böyle. Yine Mevlam bire bizlere, ekim salate li zikri Mevlam bire. Ekim salate li zikri. Kulun namaz kıl, ne işin? Mevlam bire li zikri bir hatırlaman için böyle. Mevlam bire, kulun namaz kıl, beni hatırlaman için. Allah demek için böyle namaz kılır böyle. Demek ki bir insan namaz kılar da Allah hatırlamazsa namaz yani huşu ile huzur olmuyor namaz böyle. Genelde günümüzde yani hepimizin derdi bu böyle. Yani her şey aklımıza geliyor namazdayken böyle böyle. Ama durduk mu sanki başka bir zaman konu düşünmeye yani sanki kısıtlı zamanımız sır namazda o konu konuşacak düşünüyor böyle. Aklımı taklıyor böyle. Neden? Şeytan aklını iş getiriyor böyle. Bundan kurtulmanın tek çaresi var. Hemen aklını namaza vermek. O anda böyle. Yani ben Allah huzurundayım. Kıbleye döndüm. Eli bağladım. Niyet ettim. Mevlam'a yöneldim. Allah huzurundayım diye Celle Celaluhu. İnsan hemen toparlarsa ondan kurtulur. Eğer kişi böyle yapmaz da şeytanın onu kalbe verdiği vesveseyi, akla getirdiği bir şeyi onu düşünceye bir dalarsa gitti bu tünel böyle. Yatar kalkar böyle. Yatar kalkar şunu yapar ama namazdan bir tatlı almaz ama. Namazın tadını almak mesele. Tad almak, ruhsal tad. Ruhsal tad. Şey izleniyor buna. Manevi feyiz böyle. Bu maddi zevkleri aşıyor bu tünel. Bundan 40 sene önce tahminim yani tam tabii kesin bilmiyorum 40 sene olduğunu. O kadar var belki de. Ya daha fazla. Bir köye gittim. Bir köyde bir cemiyet vardı. Oraya sohbete çağırdı gittik oraya. Sohbete baktım. Bir kişi köy halkına benzemiyor. Farklı bir şey var yani kültürlü biri. Yanımda oturuyor böyle, devamlı dinliyor böyle ama. Hiç göz ayırmıyor böyle. O kadar dikkat dinliyor böyle. Ya dikkatim çıkıyor tabii kendisi de. Sohbetten sonra kişi rica etti bize, birkaç kişi vardı oraya giden, köye giden böyle. İl evine çağırdı bizi, çay içme bahçesine. Çok ısrar etti, gittik böyle. O zaman ki anlattı hayatını, denediler. Dedi ki, ben de bu köyde doğdum dedi böyle. Bu ev baba evim benim dedi, oturuyor böyle. Çocukluğu köyde geçiyor. Tabii ilkokul okuyor. Çamlık yapıyor köyde. Sonra orta liseyi başka da okuyor. Üniversiteyi okuyor derken bir daha kopuyor köyden. Müdür oluyor. Genel müdür olmuş böyle. Bayağı üst makamlara gelmiş. Hanımı da kendisini beğenmiş. Yönetim hanımı da böyle. Emekli olmuşlar bunlar. Emekli olunca dedi ki hanımına gidelim bizim köye diye böyle. Evi biraz da tamir ettireyim. Eve bakım yaptırayım. Oraya yerleşelim. Baba evi buna kalmış. Tarlalar karşısına kalmış. Hanım da bunu kabul ediyor. O da köyü sevmiş böyle. Evi bayık onları düzeltti evini böyle. Köye yerleşiyor. Ama öyle bir ortamda çevrede bu yetişmiş ki hayatı bunun. Tamamen namazdan kopuk bir cemiyet tamı. O zamanlar. Yani eskiden imkan var bir doktor namaz kılsın mı? Ayıp yani böyle. Öyle bir dönem vardı böyle. Yani dinsiz, imansızlık revaçlıydı zamanlar Allah korusun böyle. Hanım da bunun gibi. Yani Allah secde görmeyi kişi kişi böyle. Bu da bir köyde ne yapacak? Cami kahvesine geliyor. Oturuyor ama namaza gelmiyor. Hatta cumayı kılmıyor böyle. Yani cuma bile kılmamış böyle bu. Bir gece yatsı namazı çıkmışlar. Oturuyorlar kahvede. Bu da kahvede. Hatta kendi ilaç çıkmış ama böyle. İlaç çıkmış böyle. Her cuma gecesi kahveye gidermiş. Hanım bunu yapamış evden. Kek bir böyle bir şey yapamış evden. Grafifen böyle ona götürmüş. Bir de çayları parası vermiş köyde. Her cuma gecesi böyle. Yani ahlak iyiymiş. Namaz ilgi hiç yokmuş hani böyle. Bir gece yatsan sonra imam ve bunun çocuk arkadaşları, köydeki arkadaşları. Bir ara gelir masaya giriyorlar. Tabi halk da bunları dinliyorlar. İlle buna namaz kılmasını baktılar. Yaşını yaşadın. Emekli oldun. İşin gücün yok. Öbür aleme yatırım lazım bu aleme. Oraya gidecek misin? Gidecek sonra böylece. Oraya gideceksin bak. Oraya yatırım lazım oraya böyle. Yatırım yapmalısın oraya böyle. Ulan olmadı bu şekilde. Bu tabii kötülüğü olduğu için köy halkından onlara yukarıdan bakıyor bunlar tabii böyle. Bu yani alay bari konuşup isterken böylece. Bak diyor ama diyorlar gün gece diyorlar. Ağzı canını alacak. Yıkanacaksın teneşirde. Kefene gireceksin. Tabuta bineceksin. Ve de gideceksin bu şekilde. Bugün alay alıyor işi de öyle. O, öldüğün zaman dizisyon taşısın omuzuna da böyle. Yatarım sürüsü tabutuna böyle. Yatarım sürüsü tabutuna böyle diye. Sizin taşırsınız diye. Gülerek böyle. Ve öyle kalıyor mesela. Böyle dağılıyor da tabii. Şimdi sabah namazdaki cemaat yol hareketi birbirlerine öyle söylüyorlar. Bu diyorlar yatsı namazından sonra dün akşam bizim alay etti bu böyle. Yani öldüğün zaman yatarım tabusu düştü. Şimdi ben taşırsanız hamal gibi. Biz alay aşağıda böyle bu. Ne yapalım? Diyor ki hocaya, hocam diyorlar. Bütün cemaat dağılmasın. Tabut alalım diyorlar böyle. Siyerler cübbe sarını çıkar mı diyorlar. Yani böyle diyorlar. Evine gidelim diyoruz böyle. Evine gidelim. Bak tabutu getirdik. Mesela gezin diyorlar böyle. Yapalım böyle. İmam tabut önünde. Dört tabutu yüklüyor. Arkadan cemaat. Tekbir getirerek ve sessiz sesli. Tabi sabah namazından sonra çıkmışlar. Ve duyan bakıyor ne olmuş, kim oldu acaba, biz kazanmamış, kim ölmüş acaba derken merak ediyor böyle. Cemaate takılan oluyor bunlar namaz gelmede böyle. Büyüyor cemaat böyle, tekbir getiriyorlar böyle bunlar böyle. Getiriyorlar. O müdüre yaklaşınca hanımı uyanıyor. Tabi kalkmıyor namazından böyle. Hanım uyanıyor, bakıyor. Bir tekbir, Allah Allah tekbir sesleri biraz gür çok böyle kalabalık getiriyorlar. Açıyor camı, bakıyor böyle, bunlara doğru geliyor. Bunlara doğru geliyor. Bir bakıyor böyle, önünde hoca, cübbe sarıklı, arkada tabut, yöksük demişler, arkadan cemaat böyle, bunlara geliyorlar böyle. Evi bahçe içindeydi, ön tarafı bahçe, arka tarafı ev tarafı böyle. Bahçeye giriyor bunlarla. Şimdi kadın görünce bunun camdan tabut oraya girdiğini, hocaya sarıklı cübbede görünce, camada görünce kadın tutma elleri şimdi, tutma başlıyor böyle. Tutuyor, kolisine geliyor. Kalk, kalk, kalk. Ne var, konuşamıyor abi. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, tabut, tabut, tabut, böyle. Konuşuyor böyle. Ne oldu öyleyken uyanıyor bu. Tekbir devam ediyor böyle şey. Kendi söylüyor böyle, böyle. Çıktım dedi böyle, dışarıya baktım dedi böyle. Tabut omuzunda böyle. Dört omuzunda cemaat var böyle. Tekbir devam ediyorlar. Çıkınca tekbir kesiyor tekbiri. Böyle ki müdür bey diyorlar şimdi buna. Diyorlar bir tabut yaz sırası gidiyor. Yaz sırası tabutu da sen bir gezdirin bakalım biz diyor şimdi böyle bak. Madem sen böyle işiyorsun seni gezdirin yat tabutu yaz sırası sen bir gezdirin bakalım be diyor böyle. O anda bakma öyle dedi ki onda böyle işin şakalını biliyorum böyle. Akşam konuşuyorum konuyu biliyorum. İşin şaka olduğunu biliyorum. Tabutun boşluğunu biliyorum. Ama ya, tabutu görünce de böyle vallahi korktum ben. Yani tabut yerine gelip korktum ben böyle. Tabutu yere koyuyorlar. Hadi müdür bey bin bakalım. Tamam söz vereyim diye namazı başlayalım. Öğle namazı başlayalım ben de. Öğle namazı başlayalım ben bugün diye böyle. Namazı başlayalım diye. O gün başlıyor namazı sen böyle. Öğle namazına gidiyor. Çocukken öğrenmiş az bir şey tabii köyde. Birkaç süre falan onları böyle bildiği kadar namaza, öğle namazına gidiyor. Ve hanım anlatıyor meseleyi de. Öğle namazına camiye gidiyor. Eve geliyor. Hanım bakıyor. Daha bir değişik yani daha uysallaşmış sanki. Daha yumuşak böyle. Ne oldu diyor. Hanım be diyor. Namaz insan dinmişti be. Böyle. Yani bir insan namazsızsa ona bir insan deme artık ona sahip. Ben hayvanmışım böyle. Kendim var ben işte böyle. Hayvanmışım böyle böyle. Ya boş yaşamışım böyle böyle. Her şey namazaymış böyle. Huzur namazaymış böyle diyor. Sen de namazın başlıyor ama böyle. O da başlıyor. Hatta açık bir başlık köyde bile örtünüyor. Namaza başlıyor. Sonra hocaların Kur'an okuması öğreniyor. Muhtemelen böyle. Kur'an okuması öğreniyor. Namazın böyle bir tadı tuzu var muhtemelen böyle. Hangi namazın? Eğer namaz bilinçli olursa, huzur olursa namazın böyle böyle. Namaz böyle olsa böyle. Medine-i Münevvere'de bir Osman Efendi vardı. Medine-i Münevvere'de. Allah rahmet eylesin muhteremler. Babası Buharalı, annesi Konyalı. Medine'leşmişler bunlar böyle. Çok büyük muhterem kişiydi böyle. Yani hoca ilimde, alimdi ve Evliyullah'tan yani beklesi böyle. Böyle manevi sakin böyle. Hiç boş konuşmazdı böyle. Her şeyi farklıydı böyle. Her akşam evinde sohbet yapardı evinde. Her akşam sohbet yapardı. Bir akşam buna biri şöyle bir soru sordu evinde. Akşam nasıl yapardı böyle? Akşam nasıl sohbet yapardı evinde? Bir akşam buna bir soru sordu. Türklerin biri. Yani aslında ona sorulmayacak mesele ama yani basit mesele. Onun meclisinde herkes onu bilir. Öyle zattı. Onu sormadın arasında böyle. Ne sordu? Hocam dedi şimdi Osman Efendi'ye. Namazı da bazı yerimiz kaçırıyor bazı yerlerimiz. Dedi bir yerimiz kaçırınca dedi böyle. Bu kaçırmanın bir sakın var mı? Sakın namazda sakıncası kaçırmanın. Hemen cevap vermezdi muhtemelen. Böyle. Hemen patlamaz böyle. Önce karşıdan dinler böyle. Neyse sözünü tamamlasın, anlasın meramını, iyice onu dinler böyle. Ondan sonra kişinin böyle kişine bakar böyle, yapısına bakar böyle. Kişinin nasıl anlar o meseleyi? Ona göre cevap verir böyle. Hemen cevap vermezdi böyle. Şimdi bunu sorunca kişi şey baktı ona böyle. Şey baktı ona şey bir durdu. Ona şimdi bir soru yöneltti soruna. Dedi ki eskiden de askerde dedi böyle bir şey vardı askerde. Hazır ol dedi böyle. Askerde vardı eskiden dedi böyle. Bir zamanımızda dedi böyle. Hazır ol dedim ben diyor vardı böyle. Gene var mı? Var hocam böyle. Peki ne demek bu hazır ol dedi böyle şimdi bu? İşe de bir komut verdim hazır ol dedi böyle de. Bu değil mi kalsın böyle. Peki dedi bir subayı çavuş neyse bir komut verdi. Hazır ol dedi böyle. O anda evde bir yere kaç, ne yapacak kaçırsa kaçırır mısın? Yok kaçıyamam. Arı ısırsa gene kaçıyor. Bir şey yapalım da böyle böyle. Bak dedim o zaman baksa böyle böyle. Bir çavuş komutu veriyor hazır ol diye. Bir asubay. Teğmen yüzbaşı neyse komut verdi böyle de. Bu gibi kalıyorsun. Kımlayamıyorsun. Kaçırsa terlersen, sinek konsa, arırsa bir şey yapamıyorsun böyle. Düşkün aldı uzun böyle namazı be. Ama aldı uzun böyle. Ona göre de işte kaçırdım böyle. Allah huzuruna sınır böyle. Yani bunu, bazı bunları bellemek gerekiyor muhtemelen böyle. Namazdayken böyle. Yani Allah huzuruna celil çağırıyor. Eline gelene kadar böyle kaçırmamak, şey yapmamak, tepilmemek, kımıldanmamak, huzur durmak böylece. Bir gün Hasan Saadet'te Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmuş eshabınla sahabelerle sohbet yapıyorlar böyle. Biri geliyor, meşrit namazı derler. Tehdit meşrit derler. Namaz kılmak için duruyor kenarıya. Fakat kişi namaz kılarken şöyle sakalına bir oynuyor ya şey böyle bir böyle. Karşıya bir şey yapıyor namazında böyle. Sakalına böyle şey yapıyor. Peygamber gördü varsın böyle. Çubudur hesabına. Lev haşa kalbi haza haşa cevari hu buyuruyor der. Hadis-i Şerif Tirmizi'de. Eğer şu kişinin kalbinde huşu Allah kul olsaydı oynamadı sakalına zaten böyle. Yani bir laubalik değil mi? Yani Allah huzurunda olmadan gaflete böyle. Bir laubalik Allah huzurunda böyle. Yani kişi düşünse bunun manevi açıdan korkunç bir şey böyle. Allah huzurunda böyle. Allah kulunu görüyor, biliyor, okuduğunu biliyor. Rabbim kulunun niyetini, kalbini biliyor. Oradayken böyle bir önemsememen namazı, bir lauballik, böyle şeylik yapmak çok gerçekten kötü bir şey. Demek ki namazı, her namazın mahşerde ayrı bir sual hesabı var. Her namazda. Her hesabı var. Ancak işte düğüne kaza ederse ondan kurtuluyor muhteremler. Şimdi ne oluyor kazanamızı kılınca ne oluyor kazanamızı kılınca? Şimdi bir vakit girdi. Diyelim ki sabah namazı vakti girdi. İmsak çıktı mı sabah vakti giriyor be. Günün doğuşuna kadar vakti. Kişi uyuyordu kaldı kılma namazını. Soldaki meleğin görevi günahları yazmak. Böyle. Sağdakine de sevap yazmak böyle. Sağdaki bunun amiri ama. Daha değerli Allah katında bu sağdaki melek. Ona daha görev verilmiş. Sevap yazıyor böyle. Şimdi bir insan Allah için bir şey yaptı mı hemen bu yazıyor. Hemen. Allah bir şey yaptı mı böyle. Bir ihlas okur, Fatih okur, emaneti getirir. Bir selam verir. Mesela bir namaz kılıyor ne yaparsa hem o anda melek bunu yazıyor sağdaki böyle. Eğer kulu günah işlerse Mesela bir vakit namazı kılmadı. Sabah kalkmadı. Sonra melek yağmur yazamıyor bunu böyle. Ona soruyor. Amiri bu. Bak bu müvekkilimiz diyor. Görelim kişi. Sabah kılmadı. Güneş doğdu. Yazayım bunu şimdi günahını. Ya da bekle. Belki kaza eder. Yani amel defteri kararması mı derler? Kararması mı böyle? Temiz dursun böyle böyle. Biraz bekle. Belki tevbe eder böyle. Kişi bekliyor. O melek. Şimdi melek bekliyor. Ne zaman kadar? Öğle yakın zaman kadar bekliyor mu derler. Kaza etmedi mi? Soruyor. Şey yaz böyle böyle. Ne oldu şimdi? İşte filanca günün filanca şüheyinde sabah namazını kılmadı. O kadar. Günü Allah'a etmekten böyle. Yakın bir hocam böyle. Bir de ne oluyor ayrıca? Kişinin kalbine kara bir nokta oluyor bir de. Bir gönülden dönmek. Gönül böyle bak böyle. Amel defterine yazılıyor. Amel defteri kararıyor. Bir de kişinin gönlüne gönül katı işte bir durdur gönlü böyle. Yani kalp başka. Her parçası kalp. O kanı temizle, pompalara kalbi. Onu göre o böyle. Gönül başka böyle. Yani gönlüme doğdu gönül. Gönül başka. Manevi şeydir be, kalpti böyle. Bir de o kişinin gönlüne kara bir nokta oluyor böyle. Günahıyla orantılı şekilde orantılı oluyor böyle şey. Eğer kişi o gün öğleye kadar sabah namazını kaza ederse ne oluyor? Hem amelden yazılmıyor hem de kalpteki kara nokta siliniyor. Böyle. Siliniyor böyle. Ama kaza etmedi. Öğle vakti oldu. Öğleye yine kılmadı. Yemeğini yedi. Kolasını içti. Şunu içti. Bunu içti. Müdürlüğünü de şunu bunu yaptı böylece. Öğleye kılmadı. Allah ne yarattı insanları? Ölüm var değil mi? Neye yarattı insanı? Amaç ne? Kılma öğleye kılmadı. Aynı şekilde sonra melek ikine de bekliyor bunu böyle. İkine vakti yaklaştı. Günah yazıyor mu böyle? Yine kalbe bir nokta da oluyor böyle. İri nokta oluyor böyle. Akşamı kılmadı, ikindi yıkamıyor, akşamı derken bu şekilde. Allah korusun bir insan beş vakit namazı kılmadı mı, beş tane kara büyük nokta oluyor kalbinde, kara noktalar böyle. Bir insan bir hafta namaz kılmazsa yedi gün, ne yapıyor? 35 vakit. Böyle. İnsan bir ay namaz kılmazsa ne oluyor böyle? O kişinin kalbi Allah korusun kararıyor muhtemelenler. Kalp ne oluyor kararınca? Kalbin doğası bozuluyor muhtemelen. Kalbin doğası, nedir kalbin doğası? Huzur. Sükunat böyle, ruhsal zevk. Gönlün doğası böyle. Gönlü öyleyse böyle, melek gibidir gönlü böyle. Bu kişinin kalbi kararır, kalbi katılaşır, kalbi duyarsa olur iman yönünde. İmanın tadını alınmaz. Evet Allah der Celle Celaluhu ama dili der. İçine gitmez bunu böyle böyle. Kalbi kararır. Bu sefer kalp sıkılmaya başlar. Gönül. Nerede işte kalbimiz, gönlüm sıkılıyor? Bu hata böyle. Yani gönül sıkan günahlara böyle böyle. Kararan gönül günahını sıkmaya başlar böyle. İşte darlık, sıkıntı, ruhsal huzursuzluk, ruhsal bunalımlar hep bunların nedir kaynağı? Kalbin kararması günahların dolayı böyle. Bir insan Allah korusun bir iki sene namaz kılmasa, birkaç sene ama kişi namaz kılmadı işte kılma Allah korusun böylece, artık onun işi zor muhtemelen böyle. Bir de bu ne yapar kişi? Sıkıntı bunu kurtulmak için harama gider muhtemelen böyle. İşte alkol verir, uyuşturucu verir kendisine böyle, oraya verir, buraya verir, mahçe verir, gole verir, kadın peşine derken bu şekilde kişi artık böyle tamamen böyle insanlığını yitirir aslında böyle böyle. İnsan yitirir. Ama nereye gitse huzur bulamamıdır. Böyle. Eve gelir evde huzur yok. İşe gelir işinde huzur yok. Huzur yok. Artık uyuşturucu ile böyle. Yani artık aklının aklına uyuşması gerekiyor. Böyle. Normalini kaybediyor kişi böylece. Ama hidayet erse bu kişiye Rabbim bir sebep ver, yaratsa bu kişiye mesela. Olur ya bir yakını, arkadaşı, o müdüre sebep olduğu gibi köy halkı böyle. Bana böyle bir yakına bir sevap olsalar, bir gölü uyansa, bu kişi namazı başlar ne olur? Tevhid namazı başlarsa, işi değişir muhtemelen böyle. İşi değişir böyle. Şimdi her kaza kılışında, bak her vakit kaza kılışında ne olur? Mesela ilk sabahınızdan başladı kaza kılmaya böyle. İlk kaza sabahınızda kıldı, o gün bana sinir baktı böyle böyle. Bana böyle, zaten böyle. Yeter mi? Hayır. Daha ne kalıyor? Göldeki o karanlıkta siliniyor. İki. Üçüncüsü sağa sevap yazıyor. Bak, bak, bak. Bak, bak. Öğle namazını kaza yaptı gene bir kalan değil mi? De. Öğle namazının o günahı soldan silindi muhtemelen. Göldeki o karanlıkta silindi. Öğle namazının sevabı, sevap olarak muhtemelen sağdan yazıyor muhtemelen. Böyle, böyle. Yazıyor böyle şey. Tabi Rabbim ömür verir de kişi bunu tamamlarsa muhtemelen böyle. Tamamlarsa. Yalnız bazı ulemalara göre bir insan sıvı sadakatle, yani bir insan azimle, kesin bir kararlılıkla, ihlas ile kaza kılmaya karar verse kişi böyle. Dönüş yapsa, beşlerden başlasa, kişi tam kaza kılmaya başlarsa, niyeti kılmak bunlara böylece. Ama ömrü yetmedi de, eceli geliverdiyse, Allah'ın affedeceği ümit ediyor bundan bunu böyle. Çünkü niyeti kılmaktı bunu böyle. Ömür yok bir şey böyle. Ama hiç kılma başlaması Allah korusun. Yarın derse işi gitti muhtemelen böyle. Buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri helekel müsebbifun üç sefer. Helekel müsebbifun helekel müsebbifun. Helek oldu müsebbifler. Helek oldu mahkahrolu müsebbifler. Soru sahabeleri. Benim ya Resulallah. Kim onunla ya Resulallah? Aleyhisselatü Vesselam. Yekûr sev ve estağfir. Yine tevbe ederim. Yine namaza başlarım. Diyene helak oldu bunlar böyle. Yani nasip olmaz muhtemelen. Bugün namaz kılamayan kişi ne olacak? Namaz, her gün namaz kılmadıkça gönlü kararacak, gönlü kararacak, gönlü kararacak. Namaz kılmak daha da zor olacak kişi muhtemelen böyle. Ama bunun için ne gerekiyor? Hem en kısa bir zamanda namaza başlamak gerekiyor. Bir namazı yavaş kılmak gerekiyor namazı muhtemelen böyle. Namazı Velavret Kur'an tertila. Namazda okuduğun velan biri velet dili Kur'an tertila tertil okumak. Tertil yavaş okuma böyle. Hece hece kelime kelime çıkarmak bunları böyle. Şimdi bazı kişiler belki ebeydir namaz kılıyor. Ama ne yazık ki yatıp kalkıyor mu der böyle böyle. Esmaullah ela ezmiz Fatiha yanındaki kişi daha elan ve oku gelmeden rükûsüne gidiveriyor mu der böyle. Bu da olmaz böyle böyle. Ne gerekiyor? Yavaş yavaş kılmak gerekiyor. Allah kelamı okuyor insan böyle. Allah huzurunda gelecek. Onu okuyor kişi böylece. Yavaş yavaş böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Böyle böyle böyle. Etihati, Sübhanallah gibi hepsini böyle yavaş yapmak gerekiyor. Rükû, secde yavaş yavaş yapmak gerekiyor bunlara böyle böyle. Şimdi günümüze bir de sağlık açısından baktığımız zaman da yani namazın dünyada insan çok faydası var namazın. Dünyada da böyle bak. Bir defa abdest almak böyle. Abdest almak böyle. Bu normal bir su değil muhtemelen. Temizliği böyle böyle. Abdest böyle. Yani abdestin insan için etkileri var böyle. Eğer bir insan genç yaşında abdest almaya başlamışsa o yaşlar yüzü buruşmaz muhtemelen böyle böyle. Hele hanımla kızlar mesela böyle böyle. Yani bir kız çocuğu eğer küçük yaşında abdest almaya başlamışsa o kız yaşadığı zamanda yüzü buruşmaz muhtemelen böyle böyle. Yani abdest baş ağrısını alır, tansiyonu hafifletir, şekeri hafif düşürür. Fazla elektrikler alır bedenden. Yani sıkıntı, ateşi. Onu alır böylece. Yani çok faydası, abdestin bile faydası var böyle böyle. Hele namaza gelince, namaza gelince. Secde var mı sadece muhtemelen böyle? Günümüzde çok kişinin işi oturduğu yerden masa başında. Kişi böyle. Eve gelince bile yine kişi oturuyor koltukta. Yani ayaklar sarkık. Oturuyor kişi böyle. İşte televizyon işte bilgisayar başında oturuyor kişi. Masa başında. Ne oluyor? Beyinler beslenmiyor kan alıyor muhtemelen. Beyine kan gitmiyor muhtemelen. Beyine böyle böyle. Kan gitmiyor böyle. Eskiden hanımlar işi oturarak da işi hanımların böylece. El üstü bürü böyle. El beziyle yerler üstüyorlar. Yerler üstüyorlar. Oturuyor hamur işi yapar. Hayvanı sağar. Hep oturup kalkıp işleri böyle. Hareketli onlara böyle. Onlar sağlık var muhtemelen. Şimdi o kadar tıp ilerledi. Ama kimse sıra bulamıyor hastanede. 3 ay ise 2 ay sıra zaman verir, vakit verir böyle böyle. Hastalık çoğu. Neden böyle? Hareketsizlik muhtemelen, hareketsizlik böyle. İyi bir hareket nedir? Namaz. Muhtemelen böyle, en hareketli böyle. Ayakta durma, rüküye gitme, bir de hele var ya secdeye gitme, secdeye gitme böyle. İşte secdeye gidince kişinin beynindeki kılcal damarlarına kan gidiyor muhtemelen, beynine gidiyor böyle. Bundan yaralanmak için ne gerekiyor? Secdeyi yavaş yapmak gerekiyor böyle. Ne yapıyor bazıları? Hemen seni Allah'a Allah'a gidip kalkıyor. Ama muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir ilaç. Hatta bir meyve suyu olsun böyle. Ne oluyor bu? Altına çöküyor. Çöküyor. Bunu bir karıştırma gerekiyor böyle. Alt çevirme gerekiyor. Karıştırma gerekiyor böyle. Alt bir çevirdin içtin. Olmaz ki bundan böyle. Olmaz böyle. Ne giriyor bak secdede? Secdedeki yavaş secdederken Allahu Ekber böyle. Alın yere yapışacak burada. Bunun yere yapışacak. Avuçları böyle parmakla bitişik. Buna yere yapışacak bunlar böyle. Avuç böyle. Baş iki elin arasına konacak. Burada. Yani üç sefer Allah'a tesbih atar böyle. Ama yavaş yavaş. Sübhan Rabbil Ala baktın mı? Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala. Değil bu. P yok arası böyle. Sübhan Rabbil Ala. Bir de ayın bu. Türkçe yok ayın ben bu. Ala değil bak. Ala başka. Sübhan Rabbil Ala. Ayın var mı böyle? Ne bileyim bunlar böyle. Yavaş yavaş böyle. Sonra kalkıp oturulur. Allah'a ekber. Ya duracak bir anber. Kan bir aşağı gitsin gibi böyle. Allah-u Ekber yine seyreye gidecek. Seyreye yavaş biraz kalacak ki beyne kan gitsin muhtemelen böyle. Yani bir insan genç yaşta namaza başlarsa kişi kolay kolay beynir bir rahatsız olmaz muhtemelen böyle. Yani buna bak şu bu olmaz muhtemelen böyle. Yani böyle. Devamlı beyninde kan gittiği için gerekiyor öyle. Ama günümüzde ne yapıyor? Günümüzde bazı kişiler sandalye namaz kılıyorlar böyle. O da buna yararlanamıyor muhtemelen böyle. Hani oturup kılamazdı böyle. İyi secde yap. Oturup yere oturup namazı kılmış şey böyle böyle. Yani sandalye diye bir şey çıktı şimdi günümüzde. Yani Hristiyan'a bir özenme Allah korusun böylece. Eskiden yaşları vardı. Eskiden ama yaşları vardı. Ama yok camide sandalye muhtemelen böyle. Yani mutlaka alın secdeye varmalı muhtemelen. Alın secdeye varmalı böyle böyle. Yani bu sağlık için lazım. Hayat için lazım böyle. Bir de namazın da esas özü de secde muhtemelen, secde böyle. Bir genç vardı, Peygamber Aşçıs Aleyhisselam'ın Peygamber'e bu genç vardı böyle. Peygamber çok su Aleyhisselam'ın terini. Uyuyamaz evinde geceleri böyle. Peygamber evinden dolaşır. Peygamber Aleyhisselam'ın terini muhteremler evi bir odaydı baktım ben. Bir peygamber evi, hem devletin başkanı, evi tek bir oda. Tabi lavabo yok ki bir şey böyle böyle. Aleyhisselam Hazreti alır eline İbrahim'i dışarı çıkardı. Absalom Bey'e dışarıda baktı böyle. Alırdı. Bu genç hemen koşup gelirdi yanına yardım etmeye kendisine böylece. Bir gece peygamber bıraktı buna böyle. Tabi peygamberler insan ruhunu işini gönlünü görüyorlar mı derler. Şimdi bazı Allah dostları insana bakamazlar muhtemelen böyle. Bakamazlar böyle. Neden? Korkar muhtemelen de. Onun için kapkardır böyle. Zina gibi böyle. Yılan gibi böyle. Allah korusun böyle. Önüne bakarlar bakamazlar bazen böyle böyle. Peygamber gene bir baktı şöyle, şefkate baktı. Gençin işi gönlü pırıl pırıl böyle, nur böyle. Öyle pırıl bu şekilde. Sordu. Ya Şahap, helik Hacettir. Şu an bir ihtiyacın var mı? Şu anda bir ihtiyacın var mı? Oluyor karınlaş. Bir şeyin var mı? Bir ihtiyacın var mı? Karela. Yok herhalde bir ihtiyacın var mı? Şu şeyin var mı? Yap, yok bir şey yok bu şekilde. Dekan Bey, evlenmek ister misin? Onu da istemiyorum ben aslında böyle. Ne istiyorsun? Ya Resulallah, cennette sana komşu olayım cennette. Bak dünya değil mi? Cennette sana komşu olayım. Bebedi beraber olayım cennette. Cennet komşuluğu. Komşu olayım. Peygamber şey bir durdu böyle. Ve bunun şeyine baktı Peygamber terimler. Yercine baktı. Baktım böyle. Şöyle buyurdu. Çok çok secde et de bana yardımcı bakma. Çok çok secde, yani çok namaz kılla. Fakat bu da pek namaz demedi de çok çok secde et. Yani secdeye dikkat et anlamam böyle. Çok secde et de bana yardımcı ol bundan böyle. Yani. Şimdi tabii her şeyin bir özü vardır. Her şeyin bir üstünü vardır. Güzelin güzelliği vardır. Huzurunda huzur vardır. Evrende en güzeli cennet muhtemelen. Evrende böyle. Ne var cennette? Ölümsüz hayat önce bir. Hayat, ölüm yok. Bitti ölüm yok muhtemelen. Ebedi yaşama böyle. Peki ama yaşlanmak var mı? İhtiyar almak yok. Yok muhtemelen. Yaşlanırsan cennette ne yapacaksın? Her aynı yaşta, 30 yaşında. Erkek 30 yaşında. Aradan geçti milyonlar yıl yaşıyorsun. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Hastalık yok cennette böyle. İşte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, dizim vardı, romatizmim oldu, kireçlerim oldu, sırtıma şöyle oldu. Midem hazmedemedi, yok mu demiş cennette böyle. Hastalık cennette böyle. Yemeği var böyle, bol böyle, bedava. Zaman ve birbirini cennette, hep gündüz böyle. Yani dün, yarın yok, bitti onun böyle. Hep aynı an böyle. Yer çekimi yok cennette muhtemelen böyle. Yer çekimi yok. İsabı da uç böyle cennette. Her şey bedava bedava cennette. Fakat bunun üstüne bir zevk daha var. Sohbetler. Sohbet cennette muhtemelen böyle. Allah yolundaki büyük ulemaların sohbetleri, evlilerin sohbetleri, şehitlerin sahabelerin sohbetleri ve peygamberlerin sohbeti muhtemelen, peygamberlerin böyle. Sohbeti onlar. Onların sohbeti cennetten daha da tatlı oluyor muhtemelen böyle. En büyük sohbet nedir? Peygamberimizin sohbeti muhtemelen. Hürdet cennetinde ortasında bakan Mahmut var böyle bu arada. Orada. İşte kim peygamberimize komşu olursa en büyük cennet o ama. Cennet böyle. Oraya çok amel lazım peygamber. Çok amel lazım var böyle. Biraz da sakınma gerekiyor. Dünyada biraz kısıtlama gerekiyor hayatına bak kişi böyle. Kim oraya kavuşursa ebediyen ben hem de. Ebediyen peygamberimize komşu. Böyle. Komşu olacak böyle. Sonra orada bekar kalmayacak cennette hem de. Kimse kalmayacak hep böyle. Burada evli olsun olmasın, eşi olsun olmasın. O da ne erkek ne kadın tek kalmayacak muhtemelen böyle. Tek kalmayacak. Herkes eşi olacak ben hatırlıyorum böyle. Herkes eşi olacak orada böyle. Her insan eşinden her işini bulacak, eşini de bulacak derler. Erkek, kadın da böyle. Çünkü bir şeye canın sıkılmıyor derler böyle. Bir şeye daralmıyorsun böyle. Kötü söz yok. Herkes de icat eder. Herkes evliya makamında. Herkesin tatlı sözü, güler yüzü. Cennette ne ister hepsi var. Ne istersen hepsi var cennette muhtemelen. Ne istersen. Hepsi doğa, hepsi hazır ne geliyor muhtemelen. Yani bulaşık yıkama yok, çamaşır yıkamak yok, ev süpürmesi yok, temizliği yok, badanası yok, şusu busu yok, tabak yıkaması yok, bulaşık yıkaması yok. Hatta tuvalet yok cennette tuvalet muhtemelen bak. Yemeği için var, bol bol ye ye iç ama tuvalet yok böyle muhtemelen. Tuvalet değil mi? O da ne kadar güç dünyada. Pislik değil mi? Bir tuvalet desen böyle. Hele yolda insan sıkışır bazen böyle. Koş bakalım tuvalete. Cennette asılmak yok, öksürme yok, balgam yok, tükürük yok, kulak sıçı yok. Yani her şey tertemiz cennette. Yani insanın yaratılışı, fıtratı aslında cennete göre yaratılmış, yaratılmış. İnsanın fıtratı, insanın doğası, insanın ruhu, gönlü cennete koştu yaratılmış. Yaratılmış böyle. Bunun için insan dünyanın tabi olamıyor insanlar muhtemelen böyle. İşte evi olmayan kiracı, ah bir ev sahibi olabilsem diye böyle. Bir ev sahibi olabilsem, bir ev sahibi olabilsem diye oluyor. Oldu. Tatmin olur mu muhtemelen? Yok değil mi? Yok. Ev aldığı ince bir sevinir. Bir badanama, temiz üstüne falan yapar, bir yerleşir içerisine böyle. Ama olmaz böyle. Eşyalı uymadı buna. Eski eşyalı böyle. Yeni eşyalı bakıyorum hadi. Ona buna derken böylece. Ama yine tatminsiz, yine tatminsiz muhtemelen böyle. Zaten dünya hayatının sonunda böyle yaşlılık, hastalık, şunlar, bunlar böyle. Elem, keder, insan kendisinden, eşinden, çoluksundan, yakınından böyle. İmtihanlar dünyada böyle böyle. İşte cennet anahtarı da namaz. Beş vakit namaz mı ne kişiye böyle. Yani namaz kılan kişiler bazıları günümüzde kendi kendine aldatıyorlar. Kendine mi? Ne diyorlar efendim? Demek ki kalbim temiz, bakma sen namaz kılmadığıma. İşte bir kusur namaz kılmamak diyor, bir kusur namaz kılmamak diyor, bir kusur namaz kılmamak. Yani önemsemiyor tabii böyle. Hani ilk sual namaz ama şu anda böyle. Yani bir vakit namazın sevabını melekleri bilemiyorlar mı? O kadar muazzam bir böyle böyle. 40 rekat namaz var böyle. 40 besmele, 40 fatiha, evinizin subhaneke okunuyor, zamanı okunuyor böyle. Subhane Rabbil azim, subhane Rabbil etiyat okunuyor böyle. Yani namaz çeşitli bir manevi sofra. Şimdi insan yemek oturunca her gün kişi aynı tür yesin, insan bu kadar zamanda böyle. Ya bugün bir başka bir şey yapalım insan böyle böyle. Bakın namazda tek tür yok namazda böyle. Yani sıra oku değil böyle, değil mi böyle? Kıyam var, rükû var, secde var, oturuşu var. Hepsi ayrı farklı okuma var bir anda böyle. Böyle farklı okumalar böyle. Sabır şerifler var bunlara böylece. Bu için cennetin anahtarı namaz muhtemelen böyle. Anahtarı namazı böylece. İşte Mevlam buyuruyor ki namazını huşuyla kılarsa bir de da var hani böyle bak. Huzurla. Kişi namazını kılarsa acele etmeden kişi namazı yavaş yavaş kılarsa elhamdülillah mahşerinde fazla beklemeyecek hesap başlandı muhtemelen böyle. Fazla beklemeyecek böyle. Çünkü Rabbim biliyor böyle. Kılamadığını kılmış. Zaten beş vakitini güzel kılan kişi günahdan sakındır muhtemelen böyle. Yani bir insan hem namaz kılıyor hem de yine günaha devam ediyorsa namazı namaz değil muhtemelen. O namazın evvelce. Kişi mesela ev yaptı, çatısını yaptı ama akıtıyor içeriye. Demek ki çatı iyi olmadı muhtemelen. Bir kusur ondan böyle muhtemelen. Kusur var demektir ondan böylece. Onun için eğer bir insan namazını güzel kılarsa namaz aldığı zevk, ruhsal zevk, feyiz zaten kişi günü eşeğemez. Böyle böyle. Yine Mevlam buyuruyor namaz insanı alıkoyar. Hani faş vel münker. Ve yakımız salah. Ve yakımız salah. Namazı kıl Mevlam buyuruyor. Beş tane kıl. İnne sırate, beş namaz, insana ten alıp aşırı münker, insanın fuhuşa münkerata men eder namaz muhtemelen böyle. Yani namaz kılan kişi bir gün işleyemez zaten. Yani bir insan güzel namaz kılıyorsa işleyemez bunlar adam böyle. Hemen cevap vermez muhtemelen de. Böyle. Hemen patlamaz böyle. Önce karşıdan dinler böyle. O kişi günahtan sakınmış olur. Sonra namazın sevabı bu kadar muazzam bir namaz sevabı böyle. Bir de hırsız da var. Namaz hırsız da var. Namaz hırsız da var. Tamam şimdi böyle. O da bakma böyle. Bir peygamber Esra'nın silkaten. İnsanların en kötü hırsızı kimdir? Yesruku min salatihi. Namazdan çalan kişi en kötü hırsızı budur. Böyle. Bir insan namazını kıraatını tamamlamaz. rükûn tam, secde tamamlamaz, huşuz olmazsa kişi namazdan çalmış oluyor muhtemelen böyle. Demek ki bir insan kıraatını acil acil okur ya da hemen kalkarsa ne oluyor? Namazdan çakır çalıyor muhtemelen böyle. Şimdi namaz dinin direği. Namaz direği. Şimdi bir müteahhit, yani bir hap satan kişi böylece bazı oluyor mesela böyle malzemeden çalar biraz böyle böyle. Mesela demiri 2 milim daha incesi yapmaya kalkar. Betonu biraz daha şey yapmaya kalkar. Bazı malzemeleri daha kalitesi mal kullanmaya başlar bu şekilde. Bunu evine olur tabii. Allah ufak bir depremde yıkılır gider muhtemelen böyle. Böyle böyle böyle. Şimdi bir insan Allah korusun namazına böyle çalarsa kıyamda Allah'a böyle dedi ama hemen Fatiha kısa okudu, yattı kalktı bu şekilde. Namaz hırsızı muhtemelen böyle. Namaz dinin direği direkt sağlam olmadı muhtemelen. Direkt olmadı. Ufak bir imtihanda hepsi gider muhtemelen böyle. Namazını kopar böyle. Hepsi gider bunlara bu şekilde. Bu işin Peygamber buyuruyor, en kötü hırsız namazdan çalan hırsızlardı böyle. Namaz çalarsın böyle. Bunu çalmamaya gerekiyor bunu. Bazı şeyler burada anlaşılmaz dünyada. Şimdi namaz diyor tabi. Bunun önemi, fazileti, sevabı, günahı anlaşılmaz dünyadaki muhtemelen böyle. Namaz kılmak günah mı? Günah. Herkes biliyor bunu böyle. Kılmak sevap mı? Sevap. Ama sevap ne anlama geliyor? Günah ne anlama geliyor? Bunu ayırt etmek bu ayrı mesele böyle bu. Ne zaman belli olur bu? Mahşer yerde hesap başında muhteremler, hesap başında. En zorlu o gün böyle, en zorlu gün muhterem, en zorlu böyle. İkinin su üflenecek, su üflenecek muhteremler. Kabir çatlayacak. Her insan annesinden doğduğu gibi yeni bir doğuş olacak böyle böyle. Annemiz toprak aslında bir anne muhterem böyle. Topraktır. Yani her kişi mezarında yeniden dirilecek, dışarı fırlayacak. Kalkmayacak kendisi, fırlayacak o zaman böyle. Böyle. Yani doğmak elimize mi? Değil mi tırnağına böyle? Ölmek elimizde mi? Değil. Tekrar dirilmek, o da elimizde değil mi tırnağına böyle? O da elimizde böyle. Allah Celle Cemelem tekrar dirilecek. Kabirden kalkacağız. Kabirden kalkınca işte o günü en zor gün. Mevla buyuruyor. Yevmül asir. Yevmül asir. En güç, en zor gün. En zor muhtemelen böyle. Yani dünyada felaket hiç kalıyor böyle. Efendim havadan bombalanıyor böyle. Ölüm var, kurtul gittin. Böyle var böyle. Kıyamet kopuyor. Öleceksin. Öleceksin muhtemelen böyle. Ama ölüm yok orada. Ölüm olsa, orada herkes şey, ah ölüm olsa kurtulsam bundan muhtemelen böyle. Ölüm yok oradan böyle. Ölüm yok. En zor gün işte mahşer günü muhtemelen. Kabirden kalkan, elinde olmadan böyle tıpış tıpış mahşere toplama yeri, haşır yeri böyle toplama. Herkes böyle böyle. Aynı dünya olacak mahşer yeri. Dünya büyüyecek ama düşün. Dünya çok büyüyecek. Güneşin dünya yeri değişecek. Hemen güneş yakınca başımıza tepeden kişi yanacak mahşerden. İzdiham, kalabalık böyle. Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, hayvanlar ve melekler. Hepsi olan böyle. Dünyada olacaklar. Dünyada zor dünya böyle. Daha deniz kalmayacak dünyada. O toplanacaklar izdiham böyle. Muazzam, kalabalık üst üste insanlara böyle. Beyin yanacak, altta ayakları çıplak yanacak, tabanda ayakları yanacak. Ter muhtemelen böyle. Acı, sıcak bir ter yakacak böyle. İnsan bedeni bir yakacaklar. Acı ağzını böyle. Susama var, acıkma var, ölüm yok ama böyle. Yemek yok tam aşağıda böyle. Yemek yok. Sıra geçtiğinde herkesin tabii bir sıra gelecek burada. Mizan terazı başına çağırdığı kişiye böylece hesaba çekilme hem de. O anda kişi ne yapacak? Devamında kişi hatırlıyor işte, dünyadaki hayatını hatırlıyor. Eyvah! İşte alkol aldım, şunu aldım, bunu aldım, sal düğünlere gittim, şunu yaptım, bunu yaptım böyle. Namazlarda işte bazı kıldım, bazı kılmadım ama şimdi ne yapacağım şimdi böyle böyle. O anda kişi çıldırıyor böyle, kişi çıldırma böyle, pişmanlık böyle böyle. Niye aldandım ben, niye aldandım böyle böyle. Dünya hayatı bitti işte, bir rüya. Ne yaptı? Dünya hayatı bir rüya. Dünya mal da gitti, dünya da yıkıldı gitti. Her şey perişan da gitti böylece. Orada pişmanlık böyle. En pişmanlık bu şey böylece. Sıra şunun tatil sıra gelecek böyle. Sıhhabı konuyor. Bir tarafına kişi bakıyor anda biraz seviniyor ama hemen günah da konuyor muhtemelen böyle. Mesela bir sabah namazını kılmış, güzel de kılmışsa o anda işine bir iyilik gelmiş, kalkmış, camiye gitmiş icabında, evinde neyse böyle. Ama da güzel bir kılmış. Onun sevabını konuyor. Ama abdestin sevabı ayrı, tekbirin sevabı ayrı, Fatiha hepsi böyle. Teker teker konuyor. Böyle bakıyor kişi böyle. O elhamdülillah böyle. İyi kılmışım böyle bakıyor böyle. Muazzam bir sevabı böylece. Öğle namaza gelince kılmamış Allah kılmamışlar. Bir vakit namaz sevabı ne kadar bolsa sevabı o kadar günah var. Yani eşit olamakta böyle. Yani kılmanın neyse sevabı, kılmanın da o kadar günah var muhtemelen böyle. Bakacak bu sefer, 4 rekat kıldı, öyle 10 rekat ama muhtemelen böyle. 10 rekatı kılmamış böyle, tek etmemiş, kaza etmemiş böyle böyle. Günah konuyor, artık çıldırıyorum da kendim böyle böyle. Yani elini ısırattı böyle. İşte pişman, niçin yapmadan böyle, niçin yapmadan bu şekilde. Ama orada tevbe, kabul değil muhtemelen böyle. O da kişi razı namaz kılmaya. Nasıl namaz böyle? Yani kızın ateşli ya namaz kılmaya kişi razı oldu böyle böyle. Ama geçti muhtemelen böyle. Geçti böyle muhtemelen. Allah korusun ömür boyu yapıldım. Ömür boyu namazlamış soracak sonra kişiye böylece. Bir de günahlar da var tabii. Ona konacak bunlardan. İşte nedir sevap? Günah nedir? O da kişi bunu anlayacak muhtemelen böyle. Anlayacak muhtemelen böyle. Bunun için şu anda elhamdülillah hayattayken, evimizdeyken ne yapalım böyle? Bir de bir tevbe edelim önce inşallah. Tevbe edelim böyle. Mutlaka 5 vakit namazı güzel kılmaya çalışalım. Vakti geçirmeye noktadan böyle. Dünya işi bitmez muhtemelen. Efendim işim gücüm var. Yani çok kişiyi hatırlıyor muhtemelen böyle. Daha eşten beri konuşum kişilerle hatırlayan böylece. Yani hele biri esnaftı, bak büyük esnaftı. İş çok işi var böyle. Derslerden şu elemanlar, şunlar bunlar. Muazzam işi var da böylece. Evet. Geçerken ille gel, bir çay içelim. İstedim bana. Yazlarına oturduk buna beraber. Kendi, ben daha söylemeden. İşte bak ben dedim namazı kılamıyorum. Bak dedi görüyorsun işte işimi. Bak dedim, gelen gidemişlerdi. Elemanlar, şuradan bunlar, bunlar, telefonlar dedi. Falan bu şekilde böylece. Nasıl namaz kıyandım bu şekilde böylece? Ben güldüm böyle. Niye güldüm? Peki ne olacak? Sonuç ne? Ölüm var mı? Ölüm böyle. Belki burada öleceksin. Evde öleceksin. Belki bir trafik kazası olacak. Ne olacak değil mi? Öldüğün anda bu iş kalacak mı böyle? Kalıyor böyle. İş kalıyor. Malın kalıyor. Mülk hepsi kalıyor. Bir de bunun dışında hesap var mahşerde. Hesap var böyle. Yani bu mal senin değil ki aslında. Mal senin değil. Eğer sen olsa götür bunu mahşere. Götür bunu mezara. Değil mi böyle? İyisi kadar sen zengin olsun, holdingler olsun, medya patron olsun, kişi kim olsa olsun böylece. Ne yapıyor? O da beyaz bir kefene sarılıyor. Ne bir çorap giyebiliyor ayağına, ne bir iş çabaşır işine giyebiliyor. O da ne yapıyor? O da muhtemelen böyle. O da biraz kefen böyle böyle. Hele hanımlar, yani sosyetik hanımlar, sosyetik hanımlar muhtemelen böyle. Yani bir giydin tekrar giymezler benim, öyle duymam benim böyle. Yani bir giydin tekrar giymiyor böyle böyle. Hele böyle gidecekse belli bir yere, öyle tercihe gider efendim işte Avrupa modeli şunları, bunlar artık renk beğenmez, şunu beğenmez, desen beğenmez. Model beğenme atıyor. Oraya bakıp bırak. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Sonuç hepsi melek olmaz. Hepsi kalıyor. Ne giyiyorsan da kefen hatta. İlkel kefen, ilkel mermerde. Ya ne modeli var, ne modası var, ne dikişi var, ne yakası var mı tabii ya böyle. Yani Havva anamızın giydiği kefen neyse 100 binlerce yıl önce aynı kefen, ilkel kefeni o da giyiyor muhtemelen böyle. Yani o sosyetik şu anda kendisine tabuttan, kefenden bahsen korkar. Böyle böyle. Ama kefen deyince böyle ama ölmeyecek o. Kim ölecek? Namazdan ölecekler bunu. Ona inanıyor bunlar. İnanmıyor ölmeyecek. Öyle muhtemelen böyle. Komik odan muhteremler bir cam vardı. Böyle, balkon sonra doğru böyle orada. Oraya bir cenaze olmuş orada böyle. İstanbul'dan da biri gelmiş. Akrabası bir ölen kişi. O da gelmiş tabi cenazeye. Bakıyor bu kişi tabut yok. Eski tabut. Camideki tabi. Yani yolda artık açılmasın, bozulmasın. Yani zor koruyor böyle. Eski bir tabut böyle. İmam'a soruyor hocaya soruyor. O kişi, İstanbul'da gelen kişi. Hocam diyor, yok mu baş tabut camide yok diyor. Tek bu tabut böyle, böyle diyor. Tabi caminin kenarında olduğu için cenaze olmuyor orada böyle. Bu sefer bu kişi ne yapıyor? Ben buraya bir tabut yaptığım zaman hayrama diye. Var mı burada bir marangoz? Var, yakında var burada bile böyle. Bir dar dükkan var, marangoz varmış orada. Bunu götür oraya bu cenazeden sonra. Bu camiye bir tabut yap diyor. Yani en iyi ağaçtan, en güzel şekilde salon yapmayı, ne istiyorsa şu kadar al. Al parayı. Bunu yap diye camiye koy bunu bir sebebi. Hayramasına bile diyor. Bu tabut yapan kişiye bak muhtemelen böyle. Unutmayın onu böyle. Tabut yaşayan kişi böyle. Tabut iç kısım yapıyor. O kola takmaya gelince dükkana sığmıyor. Dükkan kışı böyle böyle. Dışarı çıkarıyor. İki tane böyle tezgah yapıyor böyle. Üzerine koyuyor. O kollarını çakacak dışarıda böyle. Onu çakarken kollarını oradan bir kadın geçiyor. Tabut görünce başlıyor bağırmaya. Utanır mısın sen de bunu yapmaya böyle. Ne oluyor bu falan böyle bağırıyor çağırıyor. Tabut ne bu tabut böyle böyle böyle böyle. Yani korkuyor tabuta, bayağı bağırıyor böylece. Ama esnaf adam da, maalesef sanatkar kişi, o da gülüyor tabii, uymuyor tabii kadına. Kadın bir şey kalmış da böyle, böyle, böyle farklı bir kadınmış. Demiş de bana böylece. Bak muhtemelen, vallahi azı muhtemelen. İlk o kadının tabutaki muhtemelen, bak muhtemelen. Bak, ilk o, bak yemin muhtemelen böyle böyle. İlk o kadın önce o semtte, o kadın tabutu bir muhtemelen var. O anda bak değil mi? Tabuta karşıdan bakmaya korkuyor muhtemelen. Korkuyor tabuttan, korkuyor muhtemelen ya böyle. Hele kefeni görse pamukla sarılmış. Böyle görse onu böyle. Zaten cenaze bakıyor onlara böyle böyle. Hatta günümüzde öldüğüm hastane biri vakıta kalsın mı gece? Eve getirmeyin. Yıkansın, olursa şey yapmak muhtemelen. Evine getireyim onları böyle. Aman cenaze görmesin ama. Ölmeyecek onlar muhtemelen böyle. İşte muhteremler bu işin sonu ölüm olduğuna göre ne gerekiyor böylece? İnşallah Allah kulu verir inşallah muhteremler. İlla Teala Fatiha.